1 uur zit Van der Linde met het NOS-journaal. Rond deze tijd wordt de eerste toeristenvlucht van SpaceX terugverwacht op aarde. De Inspiration 4 werd afgelopen woensdag gelanceerd vanuit Florida. De capsule is op 585 kilometer hoogte geweest. SpaceX van Elon Musk is één van de bedrijven die actief is in commerciële ruimtevaart. Eerder dit jaar vervoerden miljardairs Jeffrey Bezos en Richard Branson ook mensen naar de ruimte. Die reisjes oogsten ook kritiek vanuit de wetenschap en milieuorganisaties. De Franse minister van Buitenlandse Zaken heeft opnieuw flink uitgehaald naar Australië en de Verenigde Staten vanwege de afgeketste miljardendeal voor Franse onderzeeërs. In een televisieinterview beschuldigde de minister de twee landen van liegen. Volgens Frankrijk is er een diplomatieke crisis met de VS en Australië, omdat Australië een verdrag heeft gesloten met de VS en afziet van een grote aankoop van Franse onderzeeboten. Ook op de tweede dag van de Russische parlementsverkiezingen zijn tal van fraudemeldingen binnengekomen. Onafhankelijke verkiezingswaarnemers melden dat er stemmen zijn geronseld en dat mensen vaker dan één keer kwamen stemmen. De stembussen zijn alleen morgen nog open. Tot nu toe is de opkomst volgens de verkiezingscommissie iets meer dan 30%. Na een bezoek aan een dancefestival in België is een man uit Nederland overleden. Volgens persbureau ANP had hij ecstasypillen op zak met een gevaarlijke hoeveelheid MDMA. De 54-jarige man werd onwel op het terrein van Extrema Outdoor Extra en overleed even later in het ziekenhuis. Het Openbaar Ministerie onderzoekt nog of de drugs in verband staan met het overlijden. De autoriteiten waarschuwen voor de pillen die twee keer zoveel MDMA bevatten en te herkennen zijn aan het logo van modemerk Philip Plein. Het weer nog, het kan mistig zijn vannacht. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Dan wordt het 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Sinans Atlas. Met Sinan Can. Dag lieve luisteraar, hopelijk heeft u een goed weekend. En welkom bij Sinans Atlas. Het programma waar u ieder weekend met ons kan afreizen naar een buitenland. En vandaag gaan we naar de Balkan. Niet alleen natuurlijk, wees niet bang, maar dat doen we samen met een gast. En vandaag is dat Jan Buruma. Buruma. Buruma of Buruma? Buruma. Buruma. Welkom Jan. Dankjewel. Ik heb een beetje moeite met het uitspreken van achternamen. Dat geeft niet. Jan, waar gaan we naartoe? Want ik zei Balkan, maar ja, de Balkan is groot. Ja, wij gaan naar Bulgarije, Sinan. Bulgarije. Ja, wij gaan naar Bulgarije, ja. Ja. Waarom gaan we naar Bulgarije? Ja, omdat dat land me eigenlijk al jarenlang, al zo'n 30 jaar in de greep houdt. En het, 30 jaar? 30 jaar ongeveer, ja. Ja. De laatste jaren iets minder, iets groter op afstand. Maar het land houdt me al jarenlang ongelooflijk in de ban. Ik vind dat al jarenlang een ontzettend boeiend en fascinerend land. Dus het is, als je naar Bulgarije toe gaat, dan is het een kwestie van ofwel poppetje gezien, kastje dicht, leuk geweest. Ofwel het pakje, dat laat je nooit meer los. Nou, bij mij is het tweede gebeurd. Ik zal je zo eens mijn ervaring met Bulgarije vertellen. Jee, ik ben voorbereid. 30 jaar, dan moet ik even nadenken, 1991. Dat klopt, ja. En dat dus klopt. Eigenlijk allemaal na het communisme. Dat klopt, ja, ja. Inderdaad. Ja. Mijn ervaringen gaan over tijdens het communisme. Oké, okay, dat zal misschien iets minder leuk zijn geweest. Nou ja, wij reden altijd vanuit Nederland naar Turkije. Okay. En dan reed je door Duitsland, Oostenrijk, het voormalig Joegoslavië, ja, en Bulgarije. Natuurlijk, dat is onvermijdelijk. Ja. En ik vond het altijd verschrikkelijk om door Bulgarije te rijden. Oh jee, ja, een tegengeluid. Ja, als kind. En dat had te maken met dat je werd echt bang daar. Echt het gevoel alsof je de Sovjet-Unie in reed. Het was toen destijds wel een strikte dictatuur. Ja. En het wet zat er ook stevig op. Dus ik heb die tijd niet meegemaakt, maar ik kan me daar in theorie best iets bij voorstellen, moet ik je zeggen. Ze hadden ook nog, dan reed je dus met dan reed je bijvoorbeeld van Turkije naar Bulgarije en dan reed je in een plas water. Oh. Want je mocht het, laat ik zeggen, het kapitalistische zand in Turkije niet meenemen. Oh, dat is wel erg. Maar ja, dat is heel lang geleden, dus dat is nog. Er zijn een paar dingen verbeterd, denk ik, in de loop des van de tijd. Heel veel dingen, toch? Ja, zeker. Ja, ja. Voor de mensen die bodegraven bijvoorbeeld niet uitkomen, waar ligt dat land, Bulgarije? in het uiterste zuidoostelijke puntje van Europa. Eigenlijk net tegen de Turkse grens. Ik had eigenlijk moeten zeggen, mensen die bijvoorbeeld Waddinxveen niet uitkomen. Dat had ook gekund, ja. Inderdaad. Daar komt natuurlijk David vandaan. Precies, ja. Waar ik het programma samen mee maak. Ja. Het ligt eigenlijk in de uithoek van Europa. Klopt, ja. De uithoek. Van de uithoeken. Tegen Turkije aan. Ja, klopt. Klein land. Hoe groot ongeveer? Het is een 2,5 keer Nederland ongeveer. Dus dat valt op zich Dan moet best ik mijn mond mee. Dicht houden. Qua inwoners misschien wel 8 miljoen. Dus dat valt wel een beetje mee. Okay. Maar met die vele bergen is natuurlijk een groot deel van het land is onbewoonbaar. Dus 8 miljoen inwoners, dat is op zich wel te doen. Ik vind, Jan, Bulgarije met nog een aantal andere landen, Albanië bijvoorbeeld, Kosovo, Macedonië, toch wel een beetje behoort tot de onbekende landen. Dat is ook inderdaad nog steeds zo. Ja. Dat was zo en dat is nog steeds wel zo. Is dat niet veranderd in de afgelopen 30 jaar? Want jij komt daar natuurlijk al lang. Er is natuurlijk wel iets veranderd. Kijk, de Balkan is natuurlijk met name de afgelopen 30 jaar bekend geworden. Helaas door die burgeroorlog in voormalig Joegoslavië. Die drukt dan nog steeds een enorm stempel op. Ja, en Bulgarije is altijd wat de meest onbekende uithoek van Europa gebleven. Dat was enige uitzondering misschien toen die fluwele revolutie er was in 1997. Toen werd Bulgarije heel even wereldnieuws. Toen lieten de Bulgaren eindelijk zien wat ze echt in huis hebben qua volk en qua opstand. Ja. Daarna zakt het weer weg. En ja, inmiddels is het land alweer 14 jaar lid van de Europese Unie. En is het ook qua actualiteit wat meer weggezakt naar de zoveelste pagina van de krant eigenlijk. Wanneer was het voor het eerste? Wanneer was het voor het eerst dat je in Bulgarije was? En wat was jouw eerste kennismaking met dat land? Hoe was dat? Dan gaan we terug. Dan gaan we terug naar 1990. In de tijd van nog. Toen begon ik met een correspondentie met een jonge Bulgaarse. Was in de tijd van de papieren, brieven en de papieren enveloppen. Dus echt in het voor internet tijdperk eigenlijk. Ik ben toen met haar in de zomer van 1991 voor het eerst in Bulgarije geweest. Ja, dat maakt echt een onuitwisbare indruk die de rest van mijn leven is blijven doorgaan. Het was destijds ook nog tijdens de mislukte staatsgreep tegen toen nog president Gorbachev van toen de Sovjet-Unie. Ja. Dus ik viel echt wel met de neus in de journalistieke boter, zou je kunnen zeggen. Het was ook wel een spannende en onzekere tijd destijds. Van houdt die jonge Bulgaarse democratie, houdt die het of gaan we weer terug naar de oude tijden? Ja. Godzijdank ging het destijds wel de goede kant op. Dus dat was de eerste verpletterende indruk in positieve zin met Bulgarije. Met dat meisje ze destijds, dat was een paar jaar, daarna was dat finished afgelopen. Maar het land ging door en mijn interesse daarin werd alleen maar sterker en krachtiger en beter. En ja, nam steeds meer toe eigenlijk. En ging je toen alleen maar naar Sofia? Of reisde je door het land ook? Ja, ik ben daarin, want ik kon destijds andere omstandigheden in andere tijd. Maar ik ben toen dus in 1995 ben ik daar echt een poosje gaan wonen in Sofia. Omdat ik, ondanks al het negatieve nieuws wat je dan over Bulgarije las, interageerde me wel gigantisch wat er gebeurde. Ik was er in 1993 geweest voor een tweede korte vakantie met het winter. En dan zie je een compleet ander land, bedekt onder sneeuw en kou met winterlandschap. Maar het bleef even goed fascinerend. En toen dus Bulgarije echt meer in de diepgang leren kennen. Ja, en dan bleven, ondanks de georganiseerde chaos van destijds, bleef het een ongelooflijk boeiend land. Ja. Jan, wat was het beeld? Je zei, er was heel veel negatieve beelden over Bulgarije. Wat was het beeld nou wat jou eigenlijk stoorde toen in die periode? Het was eigenlijk misschien nog wel meer de grote onbekendheid. Joegoslavië domineerde toen destijds het nieuws met die toen ontluikende burgeroorlog. Ja. Die later in volle hevigheid zou losbarsten. Dus Bulgarije bleef toch een beetje de onbekende op de Balkan. Via die brieven in de correspondentie van destijds en het enkele boek dat ik over Bulgarije kon vinden, wist ik wel iets daarvan. Maar ja, het bleef theorie, het bleef verhalen, het bleef allemaal in de lucht zweven. Ja. Dus ik was gewoon erg benieuwd van hoe voelt, ruikt, proeft zo'n land nou echt wat in de overgang zit van jarenlang dictatuur. Nu opeens hebben ze democratie en is er kapitalisme. Hoe doen die Bulgaren dat? Ja. Hoe pakken ze dat aan? Hoe doen ze die verandering? Ja. Ik vond dat een machtig, fascinerend proces. Nou ja, dat is echt zo'n proces waar je dan, het land zit dan echt in een soort transformatie. Klopt, hè? En daar. Dat is op zich wel de meest interessante periode in een land, lijkt me. Het dan. Was een enorm boeiende periode, ja. Absoluut. Ja. Ja. Je zei hoe het proeft en hoe het ruikt en hoe het proeft. En hoe proefde het? Als we het nou dan over het eten hebben, mijn favoriete onderweg. Ja, de Bulgaarse keuken. Ja, dat is natuurlijk ook één. Dat heeft me echt enorm verrast. De enorme rijkdom, bijvoorbeeld aan de Bulgaarse salades. De Shopska-salade is nog steeds mijn grote favoriet. Shopska-salade? Shopska-salade. Shopska-salade. Ja. Ja. Shopska is eigenlijk een kleine verbastering van de hoofdstad Sofia. Dus die komt ook uit die regio. Met schapenkaas en stukjes komkommer en andere zaken. Het is echt een. En ook met de groene salade. De Bulgaren hebben een rijkdom in salades. En überhaupt die Bulgaarse keuken ook met de enorme rijkdom aan wijnen en zo. Ja. Dus dat was de grote onbekende kant van Bulgarije die mij gigantisch positief heeft verrast destijds. Ja. Om niet helemaal negatief over Bulgarije te zijn, wat ik in mijn periode erg lekker vond, is ze hebben waanzinnig goede kaas ook. Ja. Ja, de Bulgaarse keuken, als je dat vergelijkt met de, met alle respect, simpele Nederlandse keuken, daarin kunnen wij echt nog wel iets van de Bulgaren leren, vind ik. Ja. Ja. Jan, wie is Georgi Markov? Ja, dat is een. Nu gaan we naar de. Ja, je dacht even, hij gaat door over die kaas. Nee, maar nee hoor. Ja. Ja, Georgi Markov, een van de zwartste pagina's, helaas, uit de Bulgaarse geschiedenis. Maar ook wel een van de boeiendste stukken ervan. Mm-hmm. Ja, Georgi Markov, hij was in de jaren 60 was hij een van de bekendste schrijvers van Bulgarije destijds. Echt het niveau van Reve, Mulis, dat soort schrijvers hier in Nederland. Hij bewoog zich destijds in de hoogste Bulgaarse kringen. Moest wel langs die Bulgaarse censuur van de Communistische Partij laveren. Deed dat jarenlang buitengewoon knap. Had ook daardoor contacten in de hoogste Bulgaarse partijkringen. Maar hij maakte in 1969 maakte die nog een grote fout met een toneelstuk. En hij moest echt hals over kop moest hij het land uitvluchten. Anders hadden de communisten hem echt gepakt en iets heel vervelends met hem gedaan. Hij komt dan na wat ontzwerving komt hij in Engeland terecht, waar hij journalist wordt voor de BBC. En daar begint hij met zijn zogenaamde radiopraatjes. En daarin onthult hij eigenlijk gewoon de geheimen van de communistische partij. Omdat hij nu het podium had om vrij te kunnen spreken. En dus vertelde hij wat hij al die jaren met de communistische elite had meegemaakt. Daar waren natuurlijk de dictator van destijds en zijn trawanten waren daar bepaald niet blij mee. Dus die probeerden hem eerst via de ambassade in Londen op diplomatieke druk probeerden ze hem tot stilzwijgen te brengen. Dat ging niet, want Markov had nu zijn podium. Dus de beer Markov ging echt compleet los, was niet meer te stoppen. Dus dan moesten de communisten andere maatregelen nemen. Uiteindelijk is toen de Sovjet-Russische KGB eraan te pas gekomen. En die hebben een bijzonder ingenieus moordwapen gevonden, wat op de dag van vandaag nog steeds uniek is. Een vergif op de paraplu. Vergif op de paraplu? Ja, een paraplupunt die vergiftigd was. Het is dus zo dat ze op 7 september... Je moet het maar bedenken, lijkt me. Ja, het is ook nog maar steeds... Maar waarom zou je hem niet neerknallen of zo? Of dat soort dingen? Dat zal wat al te opvallen. Dan valt het te veel te veel. Ja, valt erop. Het moest echt in het geniep gebeuren. Geheim zodat het bijna niet opviel. Dus toen Markov op 7 september 78 is het gebeurd. S'ochtends stond te wachten op de bushalte bij de Waterloo Bridge. Was er een toevallige voorbijganger die hem een tikje aan zijn knie gaf met die vergiftigde paraplu. Het was een toevalligheidje die op elk moment had kunnen gebeuren. Totaal onopvallend. Maar dat was hij had het ook niet door, eigenlijk. Totaal niet. Maar dat was van tevoren allemaal tot op de millimeter uitgerekt door de KGB. We gaan op zus en zus doen, op die en die manier, op die en die zaak gaan we dat zus en zus aanpakken. Echt met wetenschappelijke precisie is dat door de Russische geheime dienst uitgedokterd. Jan, hier ligt een boek van mij. Je hebt er een boek over geschreven. Klopt, ja. Inderdaad, ja. Bulgaars labyrint heet het. Ja, klopt. En dat gaat ook over deze moord. Dat gaat over de paraplu-moord. Ja, inderdaad. Mooi. Wat een bijzonder en ook gruwelijk verhaal natuurlijk. Ja, het is, ik heb natuurlijk ook voor een groot deel de feiten erin verwerkt. En daarnaast hebben we natuurlijk ook een groot deel er een fiction thriller van gemaakt. Waardoor het een spannend, leuk boek is. Je hebt het eigenlijk in een soort romanvorm geschreven. Klopt, ja, inderdaad. Ja. Ja, wanneer ben je voor het laatst in Bulgarije geweest, Jan? Dat was in 2016, toen ik wat onderzoek heb gedaan in Sofia nog over de locatie waar Markov destijds heeft... Voor het boekonderzoek had gedaan. Ja, precies, ja. En nou ja, we hebben natuurlijk nu afgelopen 2 jaar corona gehad. Wanneer zou je er weer naartoe willen? Ja, ZSM. Of staat het niet in de planning? ZSM in feite, omdat ik toch wel voor mijn volgende serieromans, waar ik nu mee bezig ben, dat wordt een serie van historische misdaadromans die ook in Bulgarije spelen. Dat moet ik toch wel, en wil ik daar toch wel graag ter plaatse... Je blijft maar hangen in dat land. Doen. Ja, het blijft een land wat toch wel blijft bij boeien. Dus ik het is echt liefde geworden ook. Ja, zonder meer. Ja. Hoe is je Bulgaars? Nog het op remmokkertakage, ja. Ja, ik versta het. Uitstekend. Heb je me uitgescholden? Heb je me uitgescholden? Nee hoor, ik zou niet durven zien dan. Ik zou niet durven zien dan. Ja, ja. Ja. Ik neem aan ook, is het een perfect land voor een thriller ook? Ja, ik denk het wel. Zeker als je de Communistische Partij bekijkt, die geeft natuurlijk heel veel stof voor thrillers. Er zijn duizenden films gemaakt. Ja, hè? Zeker. Al die James Bonden die. Ja, ik zie. Maar nu het huidige Bulgarije, zou dat passen? Zo'n spannende. Het huidige Bulgarije, ja. Dat denk ik iets minder. Dus ik zoek het nu voor mijn nieuwe serie boeken nog meer in historisch Bulgarije en middeleeuws Bulgarije. Dat biedt wel weer, vind ik, genoeg stof voor een serie spannende boeken daarover. Het huidige Bulgarije is, ze gaan natuurlijk toch mee, ook mee in het Europa van vandaag de dag. Je leidt dan ook even goed onder die COVID-19-pandemie, waardoor het land ook een poos gesloten is geweest voor elke reis. In die zin is er 30 jaar na de val van het communisme, is er een beetje een wat normaler en rustiger Europees land geworden. Je zei van het middeleeuwse. Zijn er bijvoorbeeld hele oude steden? Want het is natuurlijk wel een gebied waar lang mensen hebben. Allang bevolkt is ook. Oh ja, dat gaat terug tot de oudheid. Dat de Thracië en zo, waar je in Plovdiv nog steeds sporen van kunt vinden. Je kunt ook in Plovdiv nog steeds de restanten vinden van oud Romeins theater. Ja. Waar nog steeds in de zomer prachtige theatervoorstellingen worden gegeven. In Plovdiv is dat. Wat is dat voor een stad? Plovdiv is de tweede stad van het land in het zuiden van Bulgarije. Net ten zuiden van de Balkan. Ja, en in de zomer een heerlijke, prachtige, mediterrane stad waar het goed wonen en werken en wandelen en flaneren is. Heerlijk om daar een poosje te verblijven. Dus, wat is jouw favoriete stad? Ik denk dat toch wel. Ik heb een poosje in Sofia gevonden, maar ik denk dat toch wel Wilcoturnovo mijn favoriet is. Daar gaat ook mijn serie roman straks spelen. Dat is de oude hoofdstad van middeleeuws Bulgarije. Toen Bulgarije nog een rijk, machtig land was van Azië in Europa. En dat is echt met de rivier de Jantra en tussen de drie heuvels in is er echt. En de die huizen die tegen die heuvels zijn opgebouwd, wat echt een prachtige fotogenieke plaatjes oplevert. Ja, het is echt een prachtige stad. Waar ligt het ongeveer, Jan? In het noorden, zuiden, westen? Ja, het ligt een beetje in het noorden, midden van dat. Het ligt net ten noorden eigenlijk van het Balkangebergte. Dus het is een van die onbekende schatten van Bulgarije. Ik denk dat veel Bulgaren de stad in hun hart gesloten hebben. Volkomen terecht. Het is een prachtige mooie stad die je echt eens een keer zou moeten bezoeken. Dus, het is echt een mooie oude middeleeuwse stad. Ja, het is in de ruïnes van destijds op de Tsarenheuvel, de Tsarenbed, dat zijn nog steeds de ruïnes van destijds te vinden. Dus met enige fantasie kun je voorstellen dat Bulgarije 8 eeuwen geleden echt een groot en machtig land was. Waarvan de Tsaren destijds hun rijk vanaf die plek hebben bestuurd en beheerst. En als we het even los van de steden over de natuur hebben, die ook een beetje onbekend is voor ons. Ja, ja. Je noemde al een paar keer de bergen, hè? Ja, zeker. Je hebt ook het Balkangebergte, wat Bulgarije eigenlijk domineert, wat het hele regio Zuidoost-Europa domineert. Ja, die Balkan, dat is ook wel een interessant ding op zich. Want op zich, Balkan is een gebergte waar Bulgarije van het loopt van west naar oost door het land. Het verdeelt het land echt in twee stukken, noord en zuid. En het is in die zin een beetje verwarrend, omdat het heeft ook de naam gegeven aan de hele regio Zuidoost-Europa. Ja, dus als luisteraar denk je ook, hè, waar heeft hij daar gekomen? Precies. Het is nog een klein stukje in het uiterste zuidoosten van Servië en that's it. Dus eigenlijk landen als Bosnië en Kroatië, die soms Balkanlanden worden genoemd, zijn dat geografisch eigenlijk helemaal niet. Daar loopt die bergketen niet. Het is zo van oorsprong is het eigenlijk een Turks woord, heb ik begrepen, wat zoveel betekent als beboste berg. Ja. Dat klopt ook wel, want het is inderdaad met bossen bezaaid, dus ook goed, dat is goed voor de vakantie. Bulgaren spreken zelf liever van Stara Planina, oud gebergte, wat ook geografisch een correctere benaming is eigenlijk. Ja. We hadden het over de Turken, die hebben daar lang gezeten. Oh, ja. En je hebt ook nog een Turkse minderheid daar, hè? Ja, inderdaad, ja. Ja, en gezien de geschiedenis, Bulgarije is natuurlijk lang een Turkse kolonie geweest. Ja. In het Ottomaanse Rijk, precies. Het Ottomanen hadden er destijds de andere kijk. Zij vinden dat ze destijds rust en vrede brachten in een toch wel erg onstuimige Balkan. Ja. Van het hun standpunt gezien misschien wel waar. Maar de Bulgaren hebben dat echt een compleet andere kijk op. Nee, maar dat snap ik ook. Als je daar 400 jaar of ruim 400 jaar hebt gezeten, dat je het gevoel hebt van, hè, 400 jaar overheersing. En, ja, precies, ja, precies. Ja, we hadden het over die Turken, hè? Jan, dat is een islamitische minderheid eigenlijk. Ja, een groot klopt. Deel is gewoon orthodox-christelijk, toch? Dat is overgrote meerderheid is orthodox-christelijk, ook ja. Nog andere kleuren en geuren? Bijvoorbeeld katholieken of protestanten? Er zijn wat katholieke en protestantse minderheidsgroeperingen, maar dat is echt sporadisch. Ik heb toen ik in 95 voor de YMCA werkte, dat was dus wat een... Wat is dat? Dat is een, eigenlijk een protestantse christelijke jongerenorganisatie. Heel internationaal gericht. Die was tot 1944 was die ook in Bulgarije actief. Daarna natuurlijk niet, was er onmogelijk geworden. Maar die zijn ook in 1990 dus heropgericht na de val van het communisme. Ik heb dat in 1995 van dichtbij mogen meemaken. Dat was eigenlijk allemaal ook vanaf het nulpunt weer opbouwen en weer starten en zo. Maar wel allemaal in de marge van die grote, machtige orthodoxe kerk die dan nog steeds alles domineert. Die is wel machtig in dat hele gebied, hè? Die is ongelooflijk machtig. Machtig, krachtig, mystiek. En ja, ik vind de orthodoxe kerk, het is... Ja. Misschien is het wel een van de meest onbekende kanten van Bulgarije. Ik vond en vind er nog steeds een van de meest fantastische kanten die het land te bieden heeft. En goede muziek, hè? En goede muziek, ja, zonder meer. Ja, het is echt mooi in die kerk. Ja, het is echt... Zullen wij eens even een stukje luisteren? Heel graag, heel graag. Want Jan, je hebt geluid meegenomen, hè? Klopt, dat ja, inderdaad. En we gaan even luisteren en dan kun jij mij even uitleggen wat het is. Prima. Kerkmuziek, ja, hè? Dit is toch hemels, zou ik zeggen. Dit is toch gewoon hemels. Ja, dit is ook heel mooi. Ja. Het is prachtig. Ja. En, dit is dus Otsjanasje in het... In het Bulgaars eigenlijk, ook, hè? Eigenlijk in het Oud-Kerk Slavisch. De oudste kerk Slavische taal die nog steeds in de orthodoxe diensten wordt gebruikt. Als je dus op een zondagochtend in de grote Alexander Nevsky-kathedraal in Sofia de dienst bijwoont, dan zul je dit lied tegen het eind van de dienst horen. Ook inderdaad echt gezongen door het kerkelijk koor. Ja, dat gaat je gewoon door merg en been. Dan voel je al je tintelingen. Dan voel je, je voelt je gewoon even in de hemel. Dat, werkelijk waar. Dat is ongelooflijk wat er dan door je heen gaat. Ja, maar dat snap ik ook wel. Het is nou, ook echt heel mooi. Nee, ja, daar is... hoef je helemaal niet religieus of christelijk voor te zijn. Gelukkig, ja, hoef ik je niet uit te leggen. Dat is mooi aan muziek. Prima. Wat vind jij religieus gezien de mooiste plek? Want daar kijk je natuurlijk ook, hè, met die bril. Ja, dat is een lastige vraag. Ik vind de Alexander Nevsky-kathedraal in Sofia vind ik echt... Dat is eigenlijk net als aan een voetballiefhebber vraag. Wat vind je nou eigenlijk het mooiste stadion? Ja, precies. Ja, ja, dat is erg mooi. Maar ook als je... Ik was toen in dat vergeet ik nooit meer, in de zomer van 91... was ik dus in zo'n klein orthodox kapelletje... ergens aan de rand van Boergas was dat volgens mij... echt toen het christendom weer ontluikte en opnieuw tot leven kwam... Ja, dan zie je in zo'n klein kapelletje de priester in zijn prachtig mooie gewaad de diensten leiden. En met bier ook en met kaas. En je ziet de iconen daar hangen. Ja, dat was meteen al de eerste kennismaking met de orthodoxie die een verpletterende indruk maakte. Dus of je nou in zo'n kapelletje bent of je bent in Alexander Nevsky, je voelt en ruikt die orthodoxie gewoon. En dat gaat je gewoon door je hele lijf, trekt dat als het ware, trekt dat je mee naar een hemels gevoel. Het klinkt alsof jij bent toegetreden tot die kerk. Hè? Niet? Ja, ik ben wel, dat is waar. Ik ben wel op een ander front, ben ik inderdaad. In jaren terug ben ik wel bij de Russische Orthodoxe Kerk. Heb ik die doop meegemaakt. Dus ik heb wel het ritueel heb ik inderdaad meegemaakt. Ja. Dus formeel hoor ik ook bij die club. Ja. Okay. En ik voel me natuurlijk ook wel mee verwant na al die jaren. Ja. Ja. Jan, hoe zou je de... Misschien een beetje een gek. Maar hoe zou je de Bulgaar omschrijven? Zijn het emotionele mensen? Oh, is er heel veel humor? Warmbloedig, hartstochtelijk, vertellend. De zuidelijke mentaliteit. Het heet al vaak een communistisch land te zijn met die erfenis. Maar het is ook een Zuid-Europees land met warmbloedige, hartstochtelijke mensen. Waar ik als nuchter Fries in het begin even moeite mee had. Maar daarna word je daarin meegesleten. Dat is gewoon fantastisch om dat mee te maken. Ja. En die ook een enorme kennis heeft. Dat was toen in die eerste reis al indrukwekkend. Die ook een enorme kennis heeft van de eigen nationale geschiedenis. Wel een beetje gekleurd, ontdekte ik later. Ja. Maar als je dat vergelijkt met de kennis die de Nederlander heeft van zijn geschiedenis. Ja, dan blaast de Bulgarije echt compleet totaal omver. Dat vind ik nog steeds geweldig. We kijken even naar de toekomst. Hoe ziet de toekomst eruit voor Bulgarije? Dus een lid van en een EU-lidstaat? Ja, ik denk dat die op zich wel vrij goed eruit ziet eigenlijk. Het is, er is wel veel discussie, hè, over corruptie en dat soort dingen. En moeten we ze er niet uitschoppen? Je kent die discussies natuurlijk. Ik ken ze maar altijd. Roemenië, Bulgarije, Hongarije, ja, misschien wel Polen. Ik heb die discussies dat wat vind je daarvan? Dat in het treuren gevoerd destijds toen Bulgarije nog hot en actueel was. Het is goed dat ze erbij zijn gekomen. Ze waren destijds in 2007 was het lidmaatschap eigenlijk aan de vroege kant. Maar ja, wanneer had het dan wel gemoeden? Ze voldeden aan de voorwaarden van de EU. Zijn er terecht bijgekomen. Het is ook goed dat ze terug zijn gekomen in de Europese familie. Dat ze er nu echt weer compleet volwaardig bij horen. Ja. Lid van het Europese parlement. Ze doen compleet volledig mee. Dat is ook waar de Bulgaren thuis horen. In het hart van Europa. Het is goed dat ze meedoen. Ze hadden destijds ook troepen in de oorlog met Irak. Dus dat was een teken dat ze ook in dat opzicht al compleet volwaardig weer meededen. Ze worden nu even goed getroffen door de COVID-19-pandemie. Even goed als welk ander land ter wereld ook. Dus in die zin zijn ze eigenlijk een beetje een normale land geworden in de afgelopen 30 jaar. Wat vond je er nou van, even als we het hebben over framen, hè, en beeld? Ja. Er was natuurlijk op een gegeven moment gedoe met kinderbij. En dat werd de Bulgarenfraude genoemd. Ja, dat was... Alsof al die Bulgaren... Hè, het ging niet eens om 1%, begreep nee, ik. Nee, precies. Maar wat vind je van dit soort frames? Bulgarenfraude ook, dat woord? Ja, het is gewoon jammer dat het op die manier in de publiciteit is gekomen. Het bevestigt alleen maar de bestaande vooroordelen van Bulgarije. En daarom is het juist zo goed dat ik nu in deze uitzending... ook iets wat andere aspecten, onbekende aspecten van Bulgarije kan laten horen. Want het land komt sowieso nog steeds weinig in het nieuws. En als er al in het nieuws komt, is er vaak met politieke of economische ellende. Ja, dat kennen we zo langzamerhand wel. Toon ook eens een keer die andere onbekende kant van het land... die de Bulgaren ook aan de buitenlanders kunnen bieden. Wat kunnen we leren van de Bulgaren? Een beetje moet een soort inkopper zijn van jou? Ja, ik denk dat wij qua religie en spiritualiteit... heel veel van de Bulgaren kunnen leren... Zij hebben ons grosso modo de afgelopen jaren geleerd hoe je democratie en kapitalisme kunt maken en creëren vanuit eigenlijk het niets, zeg maar. Nou, dat is met vallen en opstaan is dat ze best heel behoorlijk gelukt. Qua religie en spiritualiteit is Nederlands, de kerk speelt hier langzamerhand zo'n marginale rol in dit land. Bijna niet, hè? Ik zie dat echt met ledenogen aan hoe dat echt tot een marginale groep is teruggekeerd. Als je dan ziet hoe rijk en machtig die orthodoxe kerk is... met de orthodoxe traditie, met zijn mystiek, met zijn spiritualiteit... ik denk wat dat betreft, dat is dan niet een economische waarde te meten. Dus dat maakt het wat lastig natuurlijk in de huidige economische tijd. Maar spirituele waarde is toch ook mooi? Maar in die zin kunnen wij dus... in die zin zou ik zeggen, draai de zaken eens om... en dat wij nu een keer van de Bulgaren... een aantal waardevolle immateriële zaken gaan leren. Ja. Nou ja, we roepen de hele tijd toch de menselijke maat moet terug hier... bij alles, nou, wat misgaat. Ik zou zeggen, ga zo in de leer in Sofia. Nou, mooi Jan. Ja. Dan gaan we toch positief eindigen. Juist. En we sluiten af met geluid. En, prima. Jan, waar gaan we naar luisteren? Naar een lied van de Bulgaarse populaire zanger Panayotov. Dat heet Shopkinja... Dat gaat over een man die jarenlang onrustig over de wereld rondreist... totdat hij bij zijn geliefde in Sofia eindelijk de rust vindt. Dat klinkt als Jan Boerema. Nou, we gaan luisteren. Maar ik ben geen Panayot. Nee. Oh? Ja, dat had je gedacht. Nee, dat had ik dan weer niet gedacht. Hey, Shopkinjo, ti moja sama. Hey, Shopkinjo, ne sam te zabravi. Не следваше шопкиня, когато страдах далече сам, очи затварях, тя беше там. Geen chocie.